قال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكان ان فكت جبره فقام في مشرق 29 ليله ثم نزل فقالوا يا رسول الله عليك شهرا فقال ان الشهر يكون 29 رواه البخاري. قال اناس بسم الله الرحمن الرحيم اناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے من نسائی ہی اپنے عورتوں سے طہارن ایک مہینہ کا وکانا کن ایک انفقت بھی دو اور آپ کے پاؤں جوڑا سے آپ کے پاؤں جوڑا چھٹ گئی تھی گھوڑے سے اترنے کی وجہ سے فقاما کی مشقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ کے اندر قیام فرمایا ہے اس حکم 29 رات ثم نزل پھر 29 رات کے بعد حضور اتر آئے ہیں اس حجرہ سے فقالوا یا رسول اللہ صحابہ کرام نے کہا ہے اللہ کے رسول علیہ کا شارن آپ نے قسم کھائی ہے ایک مہینہ کی فقال یا صحیح نے شارا آپ نے فرمایا مہینہ یعنی عربی مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے یہ مہینہ 29 کا گیا ہے اعلیٰ لیکن اعلیٰ من الایلاء ایلاء باب فارس لغتن قسم کھانا قسم کھوا اور شرعن چار مہینہ بیوی تک بیوی کے پاس بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھانا اگر چار مہینہ کے اندر بیوی کے پاس گیا ہے تو کفارہ لازم آئے گا چاہے ماس بیوی کا سے زجران اگر چار مہینہ گزر جائے تو ایک طرح کے بائن گر جائے گی عند الاحناف আমি কি দেন মশার মত এক তালাকে বাইর করে দেব আর আইমায় সালাসাকে নজদিক তালাক না হোগি এই আজকের সামনে বন স্ত্রীর সাথে বর্তা করি তারে বলা তোমার কাছে আমি সাইড মাস যাইব না যদি সাইড মাসের মধ্যে যায় কাপড় দিতে کیونکہ یہ چار مہینہ کا نہیں تھا چار مہینہ سے سلنا کتنے دن سلو ایک مہینہ سلو یہ آپ کا بھی نہ اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلہ کیا ہے من نسائی ہی اور اپنے بیویوں سے سہارن ایک مہینہ یہ تو ایراکر سے بیوی کے پر ناراض ہوئی سے کیا نہ ناراض ہوئی سے اگر حدیث آتے আরো কারণ আছে, ওয়াকালাত ইন ফাক্কাত রিজলুহু, আর গোনে সে গিডনি কি ওজা সে, গোনে কে গোনে সে গিডনি কি ওজা সে পাও মুবারক মে চোট লাগি থি, পাও মুবারক দূর সে ছুট গই থি। গোনার থেকে পাওয়ার কারণে পাও গোনার থেকে চলে গেছে, আটকে আছে না, এক জোড়া থেকে আরেক জোড়া চলে গেছে। বা আকামা বিমাসলাতে হুজুরে এই হুজরা আমি মসল্লা এ মসজিদ মে যে হুজরা আছে এক হুজরার মধ্যে আকামা কিয়াম ফরমায়া হ্যায় কি সাত মাস দিন 29 ইসিন লাইলাতান 29 রাত 29 রাত পর্যন্ত ছিল কোন দিবির ভরদে সুমা নাজালা ছিল এদের মধ্যে থেকে কারো জন্য অনুমতি দেওয়া হয় না হুজুরের কাছে যাওয়ার কথা বলতে। কালা ফা আযনা আলে আবু বকর, আবু বকর কে লিখে ইজাজত দি হয় হুজুর নে ওই দরবারে থেকে অনুমতি দিছে। ফাদা কালা বাস আবু বকর দাখিল হয়ে সুম্মা আকবাল উমর, তার উমর আয়ে হ্যাঁ ফাস্তা দনা তো ইজাজত মাঙ্গা হ্যায় ফা আযনা লাহু, عمر کے لیے بھی اجازت دی گئی ہے۔ فاجدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسن، عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے پائے، جالسن بیٹھے ہوئے خال حولہ نشانہ واجبا ساکتن، آپ کے چاروں طرف آپ کی بیویاں ہیں، حولہ چاروں طرف نشانہ آپ کی بیویاں ہیں، واجبا ساکتن حال ہے گمبھیر سکھ، بیویاں ہیں گمبھیر ہیں اور خاموش ہیں، بیوی جہاں سے جن کی تو آج صبح رسکا کا خبر ہے۔ کالا رابی کہتا ہے نہ کالا رابی کہتا ہے فکالا لاسو رن، بس ابو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لاسو رن چاہیے، میں ضرور ایسی بات کہوں گا، میں ضرور ایسی بات کہوں گا، اس رقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹاؤں گا، ارم پتا بول دو حضور کو ہٹا دیا۔ فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لاور آئیتا بنتا خارجتا، لاور آئیتا بنتا خارجتا، اگر آپ دیکھتے خارجہ کی بیٹی، خارجہ بولو عمر، اگر آپ دیکھتا خارجہ کے بیٹی، خارجہ بیٹی ارتد عمر استریل باپ، اگر خارجہ کے بیٹی خارجہ لو استریل باپ، خارجہ بیٹی لو وہی دیل استریل عمر استریل خارجہ بیٹی سآلات نی نفرتا مجھ سے نفسان کے متعلق سوال کرتی، لکن تکن تو الیہا، میں سارے جان کے پاس کا طرف کا ہو جاتا، فاجعت عنقها، پر ان کے گردن پر مار دیتا، خرجت دیگر رایا خرجت گردن میں سے بیٹھتا مر جان، اے تو نفرانو نفرانی خرچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، ہاتھی پیچھے وقال کن حولی کما کرا یسألنی نفقتا، اور حضرت عمر نے کہا کن یہ عورتیں حولی میرے ساتھ چاروں پاس ہیں، چاروں طرف ہیں، کما ترا جیسا کہ تو دیکھتا ہے، یس النفقتا سب مجھے نفقہ مانگ رہے ہیں، ایک میرے دوسرا عمر کا صرف فرض ہے، جیسے ہمیں یہ فرض دی ایک کے کسی فرض، مقام ابو بکر کھڑا ہو گئے، الا عائشہ آشا کی طرف، عائشہ ان کی لڑکی ہے، یا جاؤ ان کا ہو اس کے گردن پر مارتے تھے، مقام عمر الى حفصہ اور حضرت عمر کھڑے ہو گئے حفصہ کی طرف، یا جاؤ ان کا ہو اس کے گردن پر مارتے تھے، یہ مار کھا کے عائشہ اور حفصہ کلا ہما یقولو، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کلام ہوا یقول کا تعلینا، وہ دونوں کہہ رہے تھے یہ دو عورتوں سے، تسالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال ایسے اندہ ہو، حضور کے پاس تم دونوں سوال کرتی ہو ایسی چیز کی جو حضور کے پاس نہیں ہے، حضور کا سے تم دونوں سائکیا سے ارمجی نہیں دیتا، حضور کا سے نا اس کو تم دیکھو، فقلنا واللہ، تو ان دونوں نے کہا خدا کی قسم، نا نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئاً ابداً لیس عندہ، ہم ہرگز سوال نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز سے کبھی بھی، ابداً کبھی بھی، لیس عندہ جو حضور کے پاس نہیں تھا نہیں ہے، یہ دن ایک شدر کا سنا ہے، یہ دن ایک سوال آپ کو کنو کچھ بنا دا سنما اعتدرا شارن او تسعان ورشینا، پھر حضور الگ ہو گئے عورتوں سے ایک مہینہ یا تو انتیس دن، سنما نظر تھا دن آیا پھر آیات اتری، یا ایہا نبی قل لازواجی کا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بول دیجئے کہیے اپنی عورتوں کو، ان گن ترند الحیات دنیا، اگر دنیا چاہتے ہو آ جاؤ، میں دنیا دے کے تم کو رخصت کر دوں گا، اگر آخرت چاہتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو، اللہ کے نبی کے چاہتے ہو، تو اسی حالت پر رہنا پڑے گا، یہ حالت کو تم کا اگر سلا یہ حالت میں تھکتے ہو، میرا بچہ ہمارا دنیا چاہیے، اگر حالت تو ہمارا چاہیے بولل ارے بار ہوئی تو اپنے تو آگے بڑھن نہیں رکھا جن میں ایرم سیر آفی ایفن کانا حضور کانا بزرگ دی آفی ایدر کا کاش کو آر سب دی دی جو دنیا ایگر نہیں حتی بلغا علم محسنات یہاں تک کہ حضور پہنچ گئے علم محسنات من کلنا اجر عظیم تم میں سے نیکار بیویوں کے لیے اجر عظیم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر خبات آ بعائشہ یہ آیات کرنے کے بعد حضور ابتدا فرمایا حضرت عائشہ سے فقال یا عائشہ تو عائشہ انی اریدو ان اعزد علیکی امرن، یا عائشہ میں ارادہ کرتا ہوں تم پر پیش کرو، ارادہ کرتا ہوں تم پر پیش کرو علیکی تم پر امرن ایسے کام کو، احب اللہ تعجلی فیہ، احب میں پسند کرتا ہوں اس کام میں تم جلدی نہ کرنا، احب وہاں پسند کرتا ہوں اللہ تعجلی فیہ اس کے اندر جلدی نہ کرو، حتی تستشیری ابوئی یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ لے لو، تستشیری ابوئی اپنے ماں باپ سے مشورہ لے لو۔ قالت وما ہوا یا رسول اللہ، حضرت عائشہ نے فرمایا وہ کیا ہے اللہ کے رسول، فتلا حاضی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ پر یہ آیات تلاوت کی ہے، یا ایہا الذین آمنوا تکے ایک رکو، قالت افی کے یا رسول اللہ استشیر ابویا، کیا آپ بھی میں مشورہ لوں گا اللہ کے رسول اپنے ماں باپ سے، اپنا سمجھے ہمیں ماں باپ سے مشورہ کروں، بل اختار اللہ میں اللہ کو اختیار کرتا ہوں، ورسوله اللہ کے رسول کو، وقدار الاخرت آخرت کو، ہمیں تو اللہ کے اللہ رسول کے آخرت کو کرو، مشورہ تو ایرکم جنسر مجھے جنسر مجھے تردد ہے، ہمیں تو اللہ کے اللہ رسول کے آخرت کے بلا تردد جلد یقین ساتھ ہمیں بلو اچھے، فَأَسْأَلُكَ اللَّهَ تُغْفِرِي إِقْرَارَكَ بِنِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ، اور آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ تغفری، اللہ تغفر کہ آپ خبر نہ کریں امراتن کسی بیوی کو اپنے بیویوں سے، بِالَّذِي قُلْتُ جو میں نے کہا ہے، اپنا تکے ایک سوال ہمیں جا بولسی ادا انہوں کو بیوی کے کرنا، انہوں دیکھ کر بیوی کے لئے تو امر خوشی امر بانے بیشی بولو، قالا لا تسألنی امراتن من ہونا، حضور نے فرمایا ان بیویوں سے کوئی میرے پاس سوال نہیں کرے گی، الا اخبرتها مگر میں اس کو خبر دے دوں گا، جو سوال کرے ہم بولو گے عائشہ تو اللہ کے آخرت سے رسول کے آخرت سے، لأن اللہ تعالی اس لیے کہ اللہ تعالی لم یبعثنی معنتا، اللہ تعالی نے مجھ کو تکلیف پہنچانے والا، معنتا تکلیف پہنچانے والا، اللہ تعالی نے مجھ کو تکلیف پہنچانے والا، ولا متعنتا اللہ تعالی نے مجھ کو سختی کرنے والا، سختی کرنے والا معنتن نہیں سختی کرنے والا، ولا متعنتن تکلیف پہنچانے والا، اللہ تعالی نے مجھ کو سختی کرنے والا اور تکلیف پہنچانے والا نہیں کر کے نہیں بھیجا ہے، اللہ تعالی دنیا میں جا ہمارے فن سے رحمت للعالمین کرا، کربر کشت دن کربر مصیبت مجھے پھلے میں یہ کتا اللہ تعالی بولے، تو ہمیں تمہار کتا کہنا بولتا ہوں تمہیں جدی کنا بھڑا اور کاس کرو جا شاگر بولگو شاگر پارا کاس کرو، حضرت عائشہ کے فتن اختیار کلو کہن حضرت عائشہ عقل مان بیشی سلو دی دی اکتے گئے، حضرت عائشہ فضیلت والا بیشی سلو دا بکتے گئے، ولیکن بعثنی معلما میسرا اللہ تعالی نے مجھ کو تعلیم دینے والا آسانی کرنے والا کر کے بھیجا ہے، اللہ تعالی نے مجھ کو تعلیم دینے والا آسانی کرنے والا کر کے بھیجا ہے، رواہ مسلم، تو اللہ تعالیٰ تو ہم کے منشرے بھالو کتا شکیت وار جننے آج سوز طرف جننے پڑے سے، رواہ مسلم، آن آج ہتا پڑے سے، وَحَنَا عَيْشَتَ قَالَتْ كنت أغار على الله وحبنا وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أتهم مرات نفسها، فلما أنزل الله تعالى تبقى من تشاء منهن تؤوي إليك من تشاء ومن تغير من ما زلت فلا جناح عليك، كنت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك متفق عليه، وحديث جابر اتقوا الله في الناس إذا كانوا في قصتي حجة الوداع. وعن عائشة حضرت عائشة في روايته قالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کن تو اغار میں غار گری کرتی تھی, میں گن کرتی تھی اللہ ان عورتوں پر وہبنا نفس ارض کا ہننا جنہوں نے اپنے نفسوں کو ہبا کر دیا ہے لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت عائشہ بولیں ہمیں وہی میرکر اپنے گن کرتا میرکی ایرکم ہوئے نیجی کے نیجی ہبا کری دیسے نیجیر مہر ہو رکھے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایلی آبار کیل گیر جدی بیل جد آورا. بارت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کنت اغار علی اللتی احبنا انفتہ ہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غارتگری کرتی تھی ان عورتوں پر جن عورتوں نے اپنا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کر دی ہیں ہبا اور تر اپنے عمل کو غرام کر لے ہمار بہت دیتے ہوئے بنا. فقلت میں نے کہا آتا حبن مر آتا نفسہا کیا کوئی عورت اپنی جان کو ہبا کر سکتی ہے کون میں لوگ نیچے جان کے ہبا کر دیتے والے کا جانے کچھ دیتے بنا. فانزل اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تم جی من تکاؤ میں ہننا وطو بھی لے کا من تکاؤ امن پتا غیتا ہے کننا نظر دا فلا جنا حالی ایکنے ایتا نظر نقل کسی کا بھولے ایتا ہبار سنبن کے آسے نہیں আবার একটা আসছে রসুল্লাহ সাল্লাহের বাড়ির সম্বন্ধে এবার সম্বন্ধে অমর আতান মোমেন আতান আমর আতান মোমেন আতান আমরা আতান মোমেন আতান ইন ওয়াহাবাত নাফসাহা লিন্নবী ওই আয়াত নাযিল হয়েছে আমর আতান মোমেন আতান করো ইমানদার আওরাত ইন ওয়াহাবাত নাফসাহা اگر وہ اپنے جان کو ہبا کر دے نبی کے لیے ایک بڑے خالص اللہ کا ادھر خود اپنا جن خالص ہبا کر لے اپنے رگے دیگر محسرا آر کر جن ہو جا وہی آج کا آر ادھر تو جو پوری جی من تساؤ بھی ہونا ان عورتوں میں سے جس کو چاہے آپ مؤخر کرے پھر کی ارجا سے مؤخر کرے اپنے چاہیے ترک سے اس دن نہ دیا ان دن دے پھر جی من تساؤ بھی ہونا ان عورتوں سے جس کو چاہے آپ مؤخر کرے وہ پھر کی ارے ہی من تساؤ اور جس کو چاہے آپ اپنے ساتھ ملا لے تو بھی ملا لے اپنا ساتھ ملے لے کے گھر بنا اور من تقائی کا ممن عذر تھا اور ممن عذر تھا ان عورتوں میں سے جس کو آپ معذور کر دیا وہ سمست بیوی دیر ہوتے جی بیوی دیر آپ نے بات دیا دیسن جانا کہ حضرت صفحہ کا بات دیا دیسے ممن عذر تھا ممن ابتقیتا اگر اس کو آپ تلاش کرے ابتقیتا تلاش کرے جن کو آپ نے معذور کر دیا فلا گناہ علیہ تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے جو استری کے آپ نے بات دیا دیشن بارے جیون نہ یہ استری کے جو آپ نے جان تو آپ کا کون گناہ ہو بنا آپ نے تاکو لیا دیشن یہ آیات نازل ہونے کے بعد اصل ہو یا ان وحابت نہ سہا کنتو ما ارا ربکا الا یسارعو فی ہواکا تو حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے کہا ما ارا ربکا میں نہیں جانتا ہوں آپ کے ربوں کو مگر آپ کے رب آپ کے خواہشات پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے آپ کے خواہشات پورا کرنے میں اللہ جلدی کرتا ہے مطلب بنا لیا احادیث ذات اتقوا اللہ اللہ کو ڈرو ان نساء عورتوں کے بارے میں ذکر آتی قصت حجت الوداع حجت الوداع کے قصہ میں یہ ذکر ہوا ہے آپ نے ایک دم دیکھو کو یا حدیث پھر موچ میں آتی ہوئے جو একদমই দেখো না আসছে নি না আমি তো পড়ো সামনে সাত হাজার আছে انها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر حضرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تھی کسی سفر میں حضرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ساتھ کون سفر مدد رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سیرو کے حضرت عائشة فقال سابقته حضرت عائشہ نے کہا میں نے دوڑا دوڑی میں آپ کے اوپر مسابقت کر لیا ہے على رجلی قالت سابقته فسبقته على رجلی حضرت عائشہ نے فرمایا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسابقت کیا ہے چھوٹی جبھی کا رویلا حضور اپنے سرن امی سر کے اگر دیکھ رہے فسبقت ہو على رجلی بس میں نے مسابقت میں غالب ہو گیا اپنے دونوں پاؤں پر یہ نے فائدہ چل کر مسابقت کیا ہے اور فائدہ چل کر مسابقت کرنے میں آپ کا غالب آ گیا فسبقت ہو آپ کے ساتھ مسابقت کیا خود ہی دنیا لگے تھا فسبقت ہو على رجلی بس اپنے پیدل حضور سے مسابقت کیا ہے پاؤ ہے کیا حضور اگر گلا من فلما حملت اللحم پر جب میں گوشت سے بھرپور ہو گئی یار پرے کاشنا کہ ہمیں موٹا ہویا گلام گوشت سے بھرپور ہو گئی سابقت ہو پھر مسابقت کیا حضور کے ساتھ فسبقتني تو حضور نے مجھ پر مسابقت کیا ہے حضور ہمارا اگلے سے کہا دیتی بار ابار پتی تو رکھا ہوتا ایک پتی تو دیتا ہے حضور اگلے سے آمی پیچھے ہوتی ہے قال حضور نے فرمایا حاضی بیتی کا سب کرتے یہ مسابقت اس موقع بسکتے بدبار میں ہے یہ مسابقت اس مسابقت کے بدلہ میں ہے حضور بولو ایک پرتیوگیتا ওই প্রতিযোগিতার বদলা ওই আগে থেকে ছিলাম এখন আমি আগে গেছি সব করে বলেছি রব আবু দাউদ বালা কাজী খান বালা কাজী খান বালা কাজী খান কাজী খান একটা পুত্র ছিল يجوز سباقه يجوز سباقه في أربعة أشياء مطابقة دائرة سجنة مجد في أربعة أشياء في الخف মোজার মধ্যে অর্থাৎ আরে অর্ধের মধ্যে বাইর মানে অর্ধ বুঝলেনি আপিল হাত রে ইয়ানিল ফারসা আফরের মধ্যে অর্থাৎ গুণাদোয়ের মধ্যে অর্থাৎ গুণাদোয় আফিন নাসরে ইয়ানি রামিয়া মাসুল মধ্যে তো রমি তিন পীরের মধ্যে তিন তিন বাজবে কাত পীরা কথা পীরা রামি ইয়ারে রামিয়া ওয়াল মাছিয়ে মাছিয়ে বিল আকদামে يعني العدوة آپ خاص طور پر دے یہ جوڑ دیا کہ آگے دیکھ کرے یہ کہنا مسابقات جائے گا سے قاضی خان بنتے سائد جی نے سمجھ دے مسابقات جائے گا سے ایک خوف ارتک اوٹ دور پر دے الحافر ارتک گناہ دور پر دے اپنی ناصرے تیر اندازی مجھے تیر اندازی مجھے تک کنی اپنی ماتی بلی اخدام پاو دور مجھے اے سائد رقم مطمقات جائے گا سے برن آفتا وقالت انہا قالت اگنے ہوئی انہا قالت برن آفتا برن آفتا برن آفتا خیرکم تم میں سے سب سے بہتر آدمی لأہلہ جو بہتر ہے اپنے اہل کے پاس اپنے بیوی کے پاس তোমাদের মধ্য হতে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি যে নিজের কাছে নিজের কাছে ভালো খায়রুকুম তোমার সবচেয়ে বেহতর আদমি খায়রুকুম লি আহলিহি যে আপনি বিবি কে খাস খায়র কো ওয়া আদা খায়রুকুম লি আহলি আর মাই বেহতর হুম আপনি আহল কে পাস আপনি বিবি কে পাস ফায়দা মা তো সাহিবুকুম پیدا مات صاحب کم اور تمہارا جب ساتھی مر جائے فادعوہ تو اس کو چھوڑ دو پیدا مات صاحب کم اکرلکن پیدا مات صاحب کم فادعوہ اذکرو موتاکم بالخیر اذکرو موتاکم بالخیر تمہادر مرتو بکتی کے خیر ساتھے ذکر کرو اذکرو موتاکم بالخیر بدنا جب تمہارا کوئی عزیز مر جائے যখন তোমাদের কোনো ভাই মারা যায় তো উসকো ছোড়ো তো উসকো ছোড়ো ইয়ানি উসকি বুরাই বায়ান করনা ছোড় দো ইয়া বুরাই বায়ান করনা ছোড় দো اترکو ذکر مساوی ہے اترکو ذکر مساوی ہے اس کے برائی بیان کرنا چھوڑ دو اترکو محبت ہو البقاء علی ہے تار اپنے محبت تار محبت چھل دو تار کاندا تمہارا بند کر دو اویل معنا اترکو الى رحمت اللہ تارے اللہ رحمت دیگے سائے دو وقیل اراد نفسہ وقیل اراد نفسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیز کے ذکر کرتا ہے آمی جہاں مار دے اراد نفسہ اے دعو الحسنت علیہ دعو الحسنت علیہ امی مرگلے امار بلے تو حسنت حسوس کرو نا آشام صلی اللہ اترکو علی فتعوه قال ترمذی و دارمی و ابن ماجہ و عن عن جاباس الى قوله لأهله و عن عاصم حضرت احد سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المرأة اذا صلت میرو جبان سجدہ کرے بے سجدہ المرأة اذا صلت خمسہا عورت جب پانچ نماز ادا کرتی ہے اصامت شہرہا عورت جب روزہ رکھتی ہے وأحضرت فرجہا عورت جب اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے وأطاعت بعلہا اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت یہ عورت چاہیے جنت میں داخل ہو جائے جس دروازہ سے چاہے رواہ ابو نعیم فی الحلیۃ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال المرأة اذا صلت خمسہا عورت جب پانچ وقت نماز پڑھ لے ادا کر لے اور صامت سہرہا اور روزہ کے مہینہ کے روزہ رکھ لے وہ احسن فرجہا اپنے شرمگاہ کی جب حفاظت کر لے وہ اطاعت بعلہا اپنے شوہر کی اطاعت کر لے پس تب خود فن ای ابواب جنت رات پس چاہیے کہ وہ جنت کے جس دروازہ سے چاہے داخل ہو جائے جنت سمست کا تعلق نے بلا تک گئے اب اب نعیم نعیم خود بنی اللہ کی خود کے جانا منا ہاں